Nze makila Lutu wa mkunzi za kamulai Kwenesa mtu mnyoso Ata za musika Iloba poet wana Ja Makila ye ye Oh José ndeko ya dani mbaka Oh José mwana ya papa masia ye Mokilie boto langa nyoso etike langa seyo ye Nazala kana tatana mama nzamba boto langa ibango Nazwa kante biloko ya mokili nyoso esila kobeba ye Ma baby sanga na fami pona salaka mibali mabe Mokili ya fami langa ye José Oye binyoso ndenge to bandaka José onde Moïse Oya kina binangai José ni bosonga inalia Sena mona yo José ni bosonga inalala Sena mona yo Ata ozongi na minuye José okokutanga Na vani na salona kozela Mwinde kopela Yo wana na maboko ya mana oko nelinga neliwa enge Mbanzo eko zo kisaka motema eko mwana na kateo Na miso Jose eko mwana na kateo Makila ya motema susi se sufonso Jose, povosa ni monoko ya lopango na biso Yo wana otongi bolingo na bino likolo ya simetere langai Jose mbako ke iwa pie José nanga ke iwa pie Doctor Natiti Yamaka donke la ni Nedio mwne lima José a Canada ka A yebise a sala na ki a zonga Na boina kufaliwa ya tumbaku na zolo ya mpaka Na kunanga na draya soi ebembe na nga eo kasoni Moto ya tika kisima komande kobela ye Nikolo ya susi akota nelo pitolo Pona nini, tina nini honzambe Pepe ya mariage, bakola tisaka sena musapi Bakola tisaka yango, Jose na mote mate Shikontumba, Nikuba na le chateau Jose Makila Lakisi yompo yobo yanga Lakisa ngayi na biblo Soki verse nini ngayi penatanga na bosa na yo Lelo baka boli ngayi na yo Nalo sambo balo vina zali mwasi na yote Kasi mwano yoto boti Na bokolo yena naliko bota koya liboso Ngayi kofamite ugu Bata ya bato ya nzambe José, oh papa José, oh makila Banzambe ninyo keiko samela José Losambo nini balakisi yo José José nangai Oe tinyo boyanga José makila Oe tinyo inanga José José mwaka Obi makine lobi na mpoku ananda Kolo bakyo kere trete bible na maloko Lelo eko mina luka yao Jose paywapi Natuni ma pastor nyoso ya kishasa ye Bamoni ote makila papa Nasilisi ba eklize nyoso ya kishasa ye Namoni ote makila papa Nabokolo bebe na biso na nani o papa Nosamoni no kiko kota Jose o Banzambe nino keiko sambela Jose o Oye tino boyanga makila Oye tino inanga Jose o Zambia salise boliko Jose o Mungu wa mua mapeno makila Akotina moka bonite o Jose o Akotina moina nite o Jose o Akotina kogoma na te o Jose o Sonolina y Juanetique ngai oyo etinde boyanga José mon amour oyo etinde ina nga papa makina obimaki ne lobi na ntongo na ndako olobaki oke mosala badosie na maboko lelo ekomi na luka yo José epai wapi ekomi na benga yo na telefone osange numero nafuye bataxi nyonso ya Kinshasa ba Mercedes ba jipe nyonso nasilisi kotala namoni yo te makila papa nani alambeli yo mosaka ya mbwa José nafandi na wezai pene José mpo na mona yo ata na mosika José ntango yo koleka o José losambo nini okei kokota José o batambe nini okei kosambela José o oyetindo boyanga makila osundoli ngai mwana etike obosani na monoko alopangola biso e Jela Alpha Nganda Shinu Lembaka Toy Toy Maba Papa Basele, Mazenice.